Кажи мені, що ти хочеш, кажи мені, що робити. Заклич мене, я тобі пишу, любов тобі даю. Я маю що, що ти хочеш, даю тобі моє серце. Заклич мене, я тобі пишу, любов тобі даю. Я хочу все тримати, тримати коло себе. Хочу все кохати, тебе все любити. Скажи мені, що ти хочеш, скажи мені, що робити. Заклич мене, я тобі пишу, любов тобі даю. Я хочу все тримати, тримати коло себе. Хочу все кохати, тебе все любити. Скажи мені, що ти хочеш, скажи мені, що робити. Заклич мене, я тобі пишу, любов тобі даю.